वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हम भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते हैं। भगवान कृपा करते हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं। उमा राम शोभा वजन जाना ताई भजन तदी भावना आना। ये भगवान के स्वभाव को जान गए तो भगवान के भजन के सिवाय दूसरी बात स्वभाव ही नहीं। ये जानने की पहचान है। भगवान के स्वभाव को जाना नहीं हमने। ऐसो को दयालु जगमाई जगत में ऐसा कृपा कौन है। बिनु सेवा जो देवे दीन पर राम सुरेश को नाही। बिनु सेवा स्वभाविक कृपा करे स्वभाव। बिनु सेवा जो देवे दीन पर राम सुरेश को नाही। ये संत लोग हुए उन्होंने जाना है। वे कहते हैं बिनु सेवा जो द्रवेदी पर हेतु रहित जग जू उपकारी तुम तुम्हार सेवक भगवान और भगवान के सेवक। ये बिना कारण कृपा रखते हैं। इनके स्वभाव को जान ले तो भगवान के भगत हो जाए। भगवान की कृपा को जान ले कितनी कृपा करते हैं बिना कर स्वाभाविक ही वो कृपा करते नहीं है। जैसे सूर्य के आने से प्रकाश हो जाता है सूर्य प्रकाश करता नहीं है। सूर्य प्रकाश हो जाता है ऐसे भगवान की कृपा स्वतः होती है। अब उसको कैसे पहचाने तुम तुम्हारे सेवक दो बताए। परंतु सेवक की वो कृपा नहीं है जो भगवान की कृपा है। वो भगवान से ही हुई है भगवान से आई हुई है। भगवान की स्वाभाविक है वो भगवान की सीखी हुई नहीं है भगवान में आई हुई नहीं है। यदादित्य कृष्ण तेजो जगत वास्ते राजते घर तेज जगत को है। चंद्रमा में अग्नि में तेज भगवान का गया हुआ है। भगवान तो नहीं गया है किसी से भी भगवान में नहीं आया है। भगवान में तो स्वाभाविक है। सूर्य घर तेज है चंद्रमा का आगत है अग्नि में आया हुआ है। तेरा आदित्य गतन तेज भगवान में श्रुति स्वाभाविक है। भगवान की तरफ देखे आदमी तो विचित्र बात है। हम तो समझ नहीं पाते हैं। अलौकिक कृपा भगवान की विलक्षण कृपा है। संसार में भूत प्रेत पिशाच भूत राक्षस सांप चीज ऐसी विघ्नों वाली चीजें बहुत है। उस पर भी हम जी रहे। आज सभी राजी आदमी ये लोग सबके सब ही दुनिया को तंग करने के लिए आए, नाश कर रहा दुनिया रहा, नाश कर रहा दुनिया रहा। कृपा को क्या समझे, नाश दो ही उपाय है, ये तो मार दो, ही पता नहीं उड़ दो उपाय है। मनुष्य तो पैदा ही नहीं हुआ तरह को मार देना, नाश ही तरफ ही लगा हुआ है। ऐसे बड़े भगवान कृपा करते हैं, अलोक कृपा करते हैं। यो माँ में यो मूल जाना थी पुरुषोत्तम, अगर भगवान को पुरुषोत्तम जान दे सर्वित्व सर्वज्ञ, भगवान को ठीक जान जाए सर्वत हो गया, संसार को सबको जान ले तो सर्वत नहीं होता। भाइयों बहनों अपने भगवान है, भगवान है मेरे, भगवान है खुशी आती, खुशी प्रसन्न हो जाए, भगवान मेरे, भगवान है मेरे, भगवान है। एक बात याद आ गई, एक थोड़ी छोटी छोटी भारी गुट्टी भाई आसी, भारी गुट्टी भाई आसी, भारी गुट्टी गुट्टी भाई साफ इस भगवान की कृपा चढ़ा तो कितना आनंद आवा है, आनंद ही आनंद कर रहा है, आनंद ही आनंद, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा बिन जाने कतम वर्ष पियासा, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा। भगवान कहते संत कहते आनंद ये सिंधु माने तुम्हारा निवास है हृदय में, बिन जाने कतम वर्ष पियासा, बिन जाने क्यों कैसे बोल रहा है, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा। सज्जनों आपका हमारा सुख का निवास उस महान आनंद के भीतर है, पानी में मेन प्यासी रे वो देखता हो हंसी, पानी में मेन प्यासी मेरे जल को छोड़ नहीं सकते और प्यासे मर गई है। ये बात है, जल बीच मेन बीच पर जल है निर्देश से प्यासी, जल बीच मेन मेन बीच जल है निर्देश से प्यासी। ना तुम बिना नरक भटक तो कहीं मत रह गई काशी, पानी में मेन प्यासी वो देखता माता रही। सजनों भाइयों बहनों विचार करो हम परमात्मा के भीतर है, चारों तरफ भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। हमें साधु मिले थे वो कहते बिछड़े भी भगवान ही की पार, ओढ़ने भी भगवान ही की पार, भगवान ही की पार, भगवान ही कृपा में कृपा पड़ा हुए, बिछड़े में कृपा, ओढ़ने में कृपा, चारों तरफ में कृपा, कृपा ही कृपा फैल रही है, कृपा ही कृपा, भगवान ही कृपा ही कृपा है, भगवान ही कृपा स्वरूप है। भगवान ही तरफ देखते नहीं, और देखते तो अपने कर्मों में तरफ देखे, हमारे कर्म है क्या तरफ है, भगवान है भगवान, सजन भगवान ही कृपा, भगवान हमारे प्रसन्न होता है, हरदम हरदम खुशी होता है, सुख में दुख में आनंद में अनुकूलता में प्रतिकूलता में मस्त होता रहे। अनुकूलता दिन अनेक हम दिन रात ही बात रात ही हो दिन की तरह अनुख है, कभी रात आ जाओगे दिन आ जाओ, कभी नहीं आ जाओगे तो परिकार ला जाओ, अरे भगवान की कृपा है जो मेरे सब मेरे। ऐसी बात आती है कि भगवान की कृपा को जान ले तो मन से आनंद ठिकाने नहीं है, हरदम मन से मिलते लोग तो ये पागल हो गया है। आनंद आनंद बता रहे बिना कारण, बिना कारण जो देवे दीन पर, बिना कारण जो देवे दीन पर, राम शेष को नाए ऐसो को दे पाए ऐसे मुफ्त दुख पाए मुफ्त दुख में कृपा, सुख में कृपा, अनुकूल में कृपा, प्रतिकूलता में कृपा, लाल ने तार ने मातुर नाकार निम यथार रखे, जैसे बालक के ऊपर माँ कभी प्यार करती है तो कृपा, और कभी हित भरे हाथ से चपत लगा देती है उसमें भी कृपा, लाल ने तार ने मातुर नाकार आकार तत्व देखे नियंत्रण उसे गुण और दोष नियंत्रित करने के लिए ऐसी मंदिर क्रिया करते हैं, और कृपा सब में बनी रहती है, सब में कृपा भरी रहती है, कैसी मौज की बात। सजनों अपने तो विचार ही करो, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा है ये अपने मान लो। देखो आप दिन में जाएगी, हरेक विधान में कृपा भगवान की, दुख में संकट में भी कृपा भगवान की, सुख में भी आनंद में कृपा भगवान की, नियंत्रण गुण दोष गुण और दोष को नियंत्रण करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, तो गुणदेव का नियंत्रण क्यों करना, जीव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। सब भगवान का विधान संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है, इस वास्ते हम तो मस्त हो जाए, बस एकदम आनंद मंद मौज दे रहे हैं। कल बताया था ना, संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ेगा, और भगवान को जानने के लिए भगवान में तल्लीन होना पड़ेगा, आंसू बताया भूल जाते हैं। ऐसी है भगवान की कृपा, ऐसी है, ऐसी कृपा। संसार है ना, ये कारण क्या है, कोई पूछे इसका कारण क्या है, वास्तव में जानना तो एक उपाय होना चाहिए, किसी को जाना एक उपाय होना चाहिए ना, तो भगवान जाने उपाय दूसरा, जगत हो जाने उपाय दूसरा, ये क्या कारण, कारण उसमें ये है कि संसार जब हम छोड़ेंगे ही भगवत, संसार तो छूटता ही छूटता है धीरे धीरे, संसार किसी के पकड़ में आया ही नहीं आज तक, फिर आएगा नहीं कभी भी, कभी पकड़ में आना ही है नहीं, वो तो छूटेगा ही, अरे भगवान मिले बिना रह ही नहीं सकते, मिलेंगे ही, तो उनका जानना मिलने से होता है, संसार का जानना छूटने से होता है, क्यों है ऐसे, ऐसा कायदा क्यों है, अबे संसार तो छूटता ही है हरदम, प्रत्येक क्षण कोई ऐसे क्षण है जिस क्षण संसार से हम अलग न होते हो, तो जिस ये अलग होते हैं तो अलग होने से क्षण हो गए, भगवान का कोई क्षण जैसे अलग हो सकते आप, तो अलग होते ही नहीं, तो अलग ही होने से जाओगे, ऐसे हो आप ख्याल किया नहीं पता नहीं कोई ऐसा क्षण है जिस क्षण भगवान से अलग भगवान की तरफ न सकते हो, संसार अलग न होते हो, प्रत्येक क्षण में अलग हो रहे हैं। जब जन्मे थे तब से मौत की तरफ तो जा रहे हैं, संयोग जब से होता तो वियोग की तरफ जाता है, जीवन होता है मृत्यु की तरफ जाता है, आप विचार करो, संयोग से वियोग होता है, संयोग होने पर वियोग वियोग होता क्या है, और होता क्या है बताओ, संसार अलग अलग हो रहे हैं तो अलग से होने से ही जानोगे संसार को, उसे साथ होने कैसे सुनोगे? जो हरदम अलग हो रहा है उसको जाने बिना वही साथ बैठे हो, तो जाने बिना तो साथ बैठे हो संसार के, संसार से हरदम अलग हो रहा है तो अलग होने से ही जानोगे। भगवान के साथ है हरदम, कभी भगवान से अलग हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि भगवान से अलग हो जाए। हम तो कहते हैं भगवान की भी ताकत नहीं हमारे से अलग हो जाए, भगवान में सामर्थ्य नहीं है अलग हो जाए, कैसे हो जाएगा? भगवान अगर हमारे से अलग हो जाए तो हम स्वयं भगवान हो जाएंगे, स्वयं भगवान हो जाएंगे, क्योंकि हम ही मालिक हो गए, भगवान तो अलग हो गए, भगवान हो नहीं सकते, संसार सागर रह नहीं सकता। प्रत्येक संसार अलग हो रहा है, अपने जीवन है वो कोई साथ में है क्या? अपने बात करने में देरी लगती है, संसार अलग होते में देरी नहीं लगती है। हर तुम्हें तो मर रहे हैं, कोई क्षण है ऐसा आपकी दृष्टि में कोई क्षण है? जिस घर में मरते न हो, संसार अलग न होते हो, ऐसा कोई क्षण है क्या? है नहीं। अनादि में संसार से अलग ही हो रहे हैं, तो संसार का ज्ञान अलग होने से ही होता होगा, क्योंकि अलग ही होता है, अलग ही है, तो अलग अलग होने से ही सुनोगे। अरे परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा हरदम साथ में रहता है, कभी अलग हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं, आपकी सामर्थ्य नहीं अलग हो जाए, भगवान की सामर्थ्य नहीं हमारे से अलग हो जाए, कैसे हो जाए भगवान अलग? जाने की जमा अलग हो नहीं सकते, इस वास्ते उनको जानना उनके साथ एक और से होता है बात जैसा है वैसे जाने से जानोगे ना, नई बात से कैसे जानोगे? कोई भी प्राणी कोई भी वस्तु, प्राणी हो चाहे तो ये चर चीजें भी और चेतन जी, ये सब प्राणी और प्राण रहे सब चीज नाश हो रही है ना, प्रति क्षण ही नाश हो रही है, कोई ऐसा क्षण मिलेगा ही नहीं जिस क्षण में ये रहते हो, तो संसार रहते हुए उनके साथ में रहते हुए कैसे जानोगे? इसे स्वरूप ही अलग होना है, नित्य निरंतर अलग होना है, तो अलग होने से ही जानोगे। भगवान साथ में रहते हैं अलग हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो तुम अलग होकर कैसे जानोगे? है ऐसे है जैसा जानने से तो यथा जानना है, जैसी चीज है उसको उसी तरह से जानना है, ठीक जानना होता है, अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतु न कृतम पापम सोरेन आत्मापहारिणा, आत्मापहारिणा सोरेन तेन किम पाप न कृतम, कौन सा पाप नहीं किया उसे? तो संसार तो हरदम दूर रहा है, हरदम ही दूर है, दूर दूर निरंतर दूर दूर हो रहा है, तो दूर होने से जानोगे? दूर ही हो रहा है, दूर होने से जानोगे? अरे परमात्मा साथ में रहे तो साथ में होने से जानोगे, बिना साथ में कैसे जानोगे? भाइयों सुनो, आप ये मत मांगे पापी है, दोषी है, दुर्गुणी है, हम दुर्गुणी है, ऐसा नहीं है। मूल में पाप है ही नहीं, पाप तो बनाया हुआ है, वो नष्ट होता है, बनाई बने बनावटी चीज नष्ट होती है, हरदम नष्ट होता है, पाप तो निरंतर ही नष्ट होता है, शरीर निरंतर ही नष्ट होता है, संसार निरंतर ही नष्ट होता है, निरंतर ही अभाव होता है, तो अलग होने से ही सोच रहा हूँ भाई। और परमात्मा सदाई साथ में है, कभी अलग हो सकते ही नहीं, तो उसके साथ में होने से ही उसको जानोगे, नहीं तो कैसे जानोगे? परमात्मा किसी से ही अलग नहीं होते, पापी से पापी, दुराशाही दुर्गाई, दुर्गुण से दुर्गुणी, कसाई से कसाई, अत्यार से अत्यारी है, उससे भी परमात्मा दूर नहीं हो सकते। क्या परमात्मा की ताकत है ये पापी से दूर हो जाए? कैसे दूर हो जाए? मिट्टी का घड़ा मिट्टी से दूर कैसे हो जाए? सोने का घड़ा सोने से दूर कैसे हो जाए? शस्त्र लोह से बना हुआ लोह से दूर कैसे हो जाए? सूत से बना हुआ कपड़ा सूत से दूर कैसे हो जाए? बताओ कैसे हो जाए? बनावटी चीज कैसे रह जाए? बनावटी चीज कैसे रह जाए? बनावटी चीज है वो रहे कैसे? तो ये संसार बनावटी है, ये रहे कैसे? वो असली चीज है वो कुछ जाएगी कैसे? जो असली होता है वो रहता है, नकली होता है सह जाता है। क्या बात है? इस वास्ते संसार हमारे से अलग ही है, हरदम ही। तो इसे अलग हो जाए तो जानने वाले जाते हैं। अब इसी साथ मिलते हैं, संसार को अलग होता है जोड़ करे, और प्राणी मिलता है इसे। मारवाड़ी शुक्रिय मारवाड़ी झूंफा घन है झूंफा। क्यों झूंफा घन है? तो ये बिल रही है, ये बिल्कुल सही नहीं। काली तुम झूंफा में कोई चीज मिली है क्या? कभी किसी को भी राज्य मिला है, संपत्ति मिली है, धन मिला है, किसी मिला है क्या? किसी को भी? किसी को नहीं मिला। कौन मिला मान लेते हैं, इस बात से फंस गया। किसी को भी नहीं मिला है कि आज दिन तक संसार दौड़ता है, धन दौड़ता है, क्या मिले मिले भगत हुई उसको दौड़ने के आगे भगत ही नहीं, नष्ट होने के लिए भगत ही नहीं रुका। कब ठहरे वो? ठहरने के लिए टाइम नहीं है। निरंतर सूर्य मिलता स्वर्ग में भी, प्रलय में भी, उत्पत्ति में, विनाश में भी, स्थिति में, स्थिति स्थित है नहीं, हर गांव में अष्टम। तो मन से अब उसका अलग हो जाए तो जानने में आ जाए, मन नहीं थे हमारे साथ है ही नहीं, परमात्मा हमारे से दूर होते ही नहीं, हमारे से अलग होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, उसकी ताकत ही नहीं मेरी अलग हो जाए। सच लोग नष्ट हो जाओ, भगवान की कृपा मान मान रहे हैं, नाचते रहो नष्ट होते रहो। ना कि दुख पाते वो नहीं है, वो मरी यार, वो चला यार, वो नहीं, धन नहीं है, ये नहीं है। अरे तो नहीं नहीं है, सब नहीं है ही नहीं, ये नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा, नहीं है वो नहीं मिलेगा, है वो है ही मिलेगा, वो है ही है। अदम होता है, अदम रहता है। अब मस्त हो जाओ, अदम मस्त है, आनंद में मौज हो गई है। कोई मर गया कि मौज हो गई, कोई जन्म गया कि मौज हो गई, कोई बीमार हो गया कि मौज हो गई, बीमारी मर गई कि मौज हो गई, फिर धन धन आ गया कि मौज हो गई, फिर धन आ गया कि मौज हो गई। ये हरदम बदलने वाला है संसार, तो बदलने वाला मन से ही तो मौज हो गई। क्या एक रूप रहने वाला है संसार? कभी आपने देखा सुना कभी? हरदम प्रतिक्षण बदलता है, वो एक रूप रहता ही नहीं। उसको एक रूप मानने से, सही मानने से उसे जानना कैसे होगा? उसे अलग हो जाए जानना ठीक है, नष्ट होने वाला चीज है। प्रबंध साथ एक हो जाए कि वो तो रहने वाला है, ऐसे ही हरदम साथ रहने वाले को साथ में रहने से जानता है, हरदम से दूर रहने वाले को दूर रहने से जानता है। संसार को तो अपना मान लिया, भगवान को दूर मान लिया। देखो भाइयों बहनों, सूत्र समझ दो, कोई चीज आप साथ में रख सकते हो क्या? किसी के साथ आप रह सकते हो क्या? है क्या ताकत है क्या? ये धन के साथ आप रह सकते हो, कुटुंब के साथ आप रह सकते हो, जमीन के साथ आप रह सकते हो, मकान के साथ आप रह सकते हो, किसी के साथ रह सकते हो क्या? संसारी जो चीजें है उनके साथ कभी आप रह सकते हो क्या? हरदम तो साथ रह ही नहीं सकते, तुमसे अलग आप अलग हो जाओ तो सुधार लोगे, हम रह सकते ही नहीं साथ में। अरे भगवान ने अलग हो सकते हो क्या? किसी की ताकत है क्या भगवान से अलग हो जाए? किसी की सामर्थ्य है जो भगवान से अलग हो जाए? कैसे अलग हो जाए? सब में परिपूर्ण व्यापक उस परमात्मा से अलग हो कैसे सकता है? असंभव बात, असंभव है। उसी अलग अलग हो ही नहीं सकता कोई भी, उसके साथ एक हो गए तो जाने गए संसार में, अलग होता जाने गए। काम इतना ही है और कुछ है ही नहीं, मूल में काम इतना ही है। संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे है। जो कुछ करना है, जानना है, समझना है, इतना ही है। भगवान हमारे है, संसार हमारा नहीं है। संसार में वियोग ही मुख्य है। खूब आप विचार कर लो, संयोग में वियोग ही मुख्य है। उसका नाम योग बताया, तम विद्या को सदुख संयोग वियोग में योग संगीतम, वियोग से योग होता है, वो योग है। संसार का संयोग रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, धड़धम बहता है, उसे रहते संयोग कैसे रहेगा? प्रत्येक क्षण बहता है, कभी रहने की इतनी ताकत ही नहीं है, उनके साथ आप कैसे रह सकते हो? तो इसे अलग होने से ही जानोगे। अगर भगवान से अलग कोई रह सकता ही नहीं तो उनके साथ एक होने से ही जान सकते हो, अलग हो ही नहीं सकते। अलग परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते, तो ये अलग नहीं होने से ही जानते हो। ऐसी चीज है, स्वाभाविक है ये चीज। अगर ये जीव ऐसा विचार कर रहे कि भगवान तुम्हारे साथ रहते, दूर हो सकते ही नहीं, ताकत नहीं भगवान में, खुद में ताकत नहीं, माशा अल्लाह कैसे हो जाए, कब हो जाए बताओ? तो हरदम मौज ही मौज है, हरदम मौज ही मौज। जो दुख आए विश्वास होता है, दुख संयोग वियोग, योग संगीत दुखों के संयोग का ही वियोग है। जब स्पर्श ही नहीं होता दुख का, योग है यार, समतम योग उच्चते, समता परमात्मा रहते ही हरदम ही, वियोग होता ही हरदम ही है। दो योग की परिभाषा दो ही है गीता में, योग की परिभाषा दो ही है, योग कर्म सुकौशलम ये मैं ही वहां है, परिभाषा नहीं है, परिभाषा दो ही है। तो संसार से हरदम वियोग होता है, किसी का भी किसी क्षण में भी संसार के साथ मिलन हुआ ही नहीं, और ब्रह्मांड से वियोग किसी का कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, है ही नहीं। कैसी सीधी सरल बात है, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। जो पुरुषार्थ है मनुष्य का, संसार में भगवान को तो प्राप्त करना है, संसार से अलग होना है, तो संसार तो अलग ही होता है, और परमात्मा साथ में है। संसार भगवान से अलग कैसे होगा बताओ? तो जो अलग मान रहे हैं ये गलती है, संसार के साथ मान रहे हैं ये गलती है। किसी क्षण में आपके संसार साथ में नहीं रह सकता, फिर आप कैसे मिल जाओगे संसार को? संसार से अलग कैसे हो जाओगे? परमात्मा से अलग हो नहीं सकते, क्यों? परमात्मा अलग रहते है ही नहीं आओगे। हरदम परमात्मा के साथ में है, संसार से अलग है। बात वास्तव में ऐसी है तो ऐसा होने से ही ठीक याद हो जाएगा। मेरी सीधी सरल बात है, जिसके साथ रहना है उसके साथ हैं आप, और साथ नहीं रहना है साथ नहीं है। बताओ सीधी बात है या नहीं? कैसी मौज की बात है, भगवान की कैसी कृपा है। सजनों ये बात जान ले, निहाल हो जाते निहाल हो जाए, इतनी बात है जानने और कुछ नहीं है। प्रभु हमारे हैं, हमारे साथ हरदम रहते हैं, संसार हमारा नहीं, हमारे साथ रहते ही नहीं हरदम ही, और क्या जानना को तो। भगवान की बात विलक्षण है, बहुत विचारों की बात है, पर यही भगवान का अंश होकर के और इसमें ताकत है। ये उल्टा काम करे सुल्टा करे, भगवान का अंश होने से उल्टा करता है, ये इसी शक्ति है उसका दुरुपयोग करता है। संसार के तो साथ मानता है, परमात्मा को भी मानता है, अपना नुकसान खुद ही करता है। आत्मा ही वही आत्मा बंधु, और आत्मा ही वही पुरात्मा, आत्मा वही आत्मा बंधु, आत्मा वही पुरात्मा। आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। मरते तात्व्य शत्रुवत, योग शत्रुता तो है नहीं मन में, पर मरता वो शत्रुता ही करता है, जान कर शत्रुता करता नहीं, करता है शत्रुता ही। भगवान के अलग मानता तभी दुख पा रहा है, भगवान के साथ माने दुख हुए कैसे। भगवान के भक्त हुए यमन हरिदास जी महाराज थे, यमन थे वो, तुम मारा यमन ने मारा काफी हो गया मारो, वे मारते बोल हरी बोल हरी बोल, वे जोर से मार रहे हरी बोल एक ही बार हरि बोल बात कर रहा हूं, हरि बोल हरि बोल। उनके भगवान की बात है और कोई है नहीं, वे समझे और बोले क्या क्या बोले, कहां से रहा है, दूसरी बात है ही नहीं, दूसरी लगा कहां से। इस वास्ते भाई, अगर आप उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद आनंद भाई। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम् मम देव देव। हरदम आनंद हरदम आनंद। संत लोग होते हैं हरदम आनंद, सदा दिवाली संत के आठू पर आनंद, हरदम आनंद आनंद मस्ती बस रहते। क्यों हरदम भगवान में रहते हैं? भगवान से दूर कोई हो नहीं सकता, कोई कितना ही चतुर नट हो, पृथ्वी को छोड़कर नाश तक रह गया, अपने अपने ऊपर आप नाचेगा क्या, नाचेगा पृथ्वी पर ही, कितने चतुर हो गए, और कहाँ रखेगा, कहाँ रखेगा पग, यही है ही। इस वास्ते भगवान है हमारे, तो मेरे तो वीरेंद्र गोपाल है, दूसरा नहीं कोई। वीरम भाई कही यह बात सब में है, सब में है, आप जहाँ है वहाँ परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण अपूर्ण नहीं है, पूरे के पूरे है। दृष्टांत कोई है नहीं, उसका उदाहरण कोई है नहीं, उसकी नकल कोई है नहीं, वो कैसे है उपमा कुछ है नहीं, वो एक ही है उपमा बताओ कैसे, दूसरा है तो उपमा दे। भगवान की हमारे पर कृपा है, नहीं कृपा नहीं। वर्षों तक भजन करते करते जो बात समझ में आवे, वो भजन भजन आरंभ में ही समझ में आ रही है। संसार में साथ रहते ही नहीं, भगवान हमारे दूर होते ही नहीं, अब क्या बाकी है बताओ, ऐसे बढ़ गई कोई क्या बात बताएगा, क्या पढ़ाएगा ऐसे बढ़ गई, क्या समझाएगा, कोई समझाने की बात है ही नहीं। इस वास्ते भगवान में मस्त रहो, सब आनंद रहो हृदय। भाइयों बहनों आप ध्यान दो, ये भगवान की कृपा हो गई, दूसरों को लाओ लगाओ, ये देखो तो सही, तुम देखो तो सही, हरदम ही आनंद आनंद है, रुक रहा लाओ निशानी नहीं है। संयोग संसार का वियोग निरंतर होता है, संसार की कोई वस्तु कभी टिकती है ही नहीं, निरंतर ही वियोग हो रहा है। अरे परमात्मा निरंतर ही साथ रहे, कभी अलग हो सकते ही नहीं, ताकत नहीं अलग हो जाए। आप ध्यान दो तो बात यही है, ये बात है, हरदम आनंद आनंद है, हरदम आनंद। कुछ करना नहीं, कुछ जानना नहीं, ऐसी मौजूद बात है। संसार हम शरीर हमसे हमारे से अलग होता है, कोई क्षण ऐसा है जो संसार आपके साथ रहता हो, आप विचार कर देखें, कोई क्षण ऐसा है कि आपके साथ सही रहता हो, रहते ही है, ये रहते ही नहीं। ये भजन का पद सुना है नहीं, नदियां ही बहती है, नारी बहता है, समुद्र बहता है, पर्वत ही बहता है, शरीर लोग में ब्रह्मा जी बहते हैं, ब्रह्म लोग में ब्रह्मा बहते हैं, स्वर्ग पर इंद्र भी बहता है, कोई आता है ही नहीं, रहता ही रहता है, रहता ही रहता, कभी बहता है ही नहीं, कभी बहता है ही नहीं, हरदम रहता ही है, संसार बहता ही है, कभी बहता ही नहीं, कभी सीधी सादी बात है। अब आप माने नहीं माने आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो, परमात्मा के अंश हो, आपकी मर्जी है। अब विचार करके देखो तो कोई चीज भी आपके साथ रहने वाली चाहिए, आपसे भगवान अलग रहने वाले नहीं। सच्ची बात यही है, हरदम मस्त रहने हरदम हरदम सुखी रहो, दुखी रहने का अवसर नहीं आ सकता, कारण नहीं होता कोई, अपनी कल्पना कर पे दुख भाई में। बचपन की बात याद है, बालक थे जो बैठे थे, तो रात थी, रात में मकान में थे, मकान में था अंधेरा, अंधेरा है तो हमारे गुरु भाई थे अमृत राम जी, वो कहते ऐसे अरे दैत्य होता है, ऐसे दौत है, ऐसा मुंह है, यूं खा जाओ, यूं खा जाओ, अरे नहीं बस चुप गया भी। क्यों देता है कि उसे अंधेरे में धीरे धीरे चलते ठोकर नहीं लग जाए, अब ठोकर अंधेरे होने से पत्थर आए, अपने आप अनुभव की बात है, अंधेरे में धीरे धीरे चलेंगे, ठोकर नहीं लगेगा, अब ठोकर आ गई, प्रकाश में देखा हुआ है साफ मकान है, धीरे धीरे यूं चलो, अंधेरा है, ठोकर नहीं लग जाए, पत्थर नहीं लग जाए, अब अंधेरे होने से मकान आ गई है, ठक ठोकर लगी है, आश मुफ्त में दुख भैया, मुफ्त में दुख ले आए, हरदम ही भगवान की कृपा माला आनंद मेरे अपना। चक्र दर्दी महाराज थे ना राधे बाबा, व्याख्यान पर सुन रहे थे, भगवान देना बंद कर दिया, वो व्याख्यान कड़ा याद थे, हो गए तो मेरे साथ कई दिन है, पहले मैं बोलता फिर नहीं बोलते, तो मैं बोलता जब लोग कोई सुनते कोई नहीं सुनते, जा चक शुरू करे सब लोग जो एक दिन बोले शहर में हल्ला हो गया, शहर में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, विश्व देखा दिया शहर में हल्ला हो गया, चार सुनता है एक तो आकर बैठा मंडी के पास में, राजकीय मकान था उसके पास में बैठे वहां पर एक बाजार के बीच में आकर बैठा, एक मौसम में जाकर बैठा, एक घंटा के बैठे खड़ा पूछा बाबा घंटाघर के पास क्यों बैठे, कहते हैं ये घड़ी क्या कहते हैं, ये घड़ी है घड़ी क्या कहती, घड़ी क्या कहती, घड़ी क्या कहती मैं, अरे घड़ी हाथ जोड़ती है, अरे ये हो गए यो कर रही यो कर यो कर हाथ जोड़ दे तो हाथ जोड़ दे सुनो तो सही उम्र सब जा रही है फिर आज लोग बताओ फिर यही हो फिर यो फिर यो यो फिर आज फिर हम है समय है ही नहीं हमारे पास बोलो हाथ जोड़ने का समय है पास घटी के पास समय का तो संत गया तो यहीं बैठना चाहिए साधु के बैठने की जगह यही है हरदम हाथ जोड़ते है जे तो चेतो करो क्या कर रहे हो तुम लोग ये घड़ी कर रही है एक बाजार के बीच में जाकर बैठा कि बाबा जी अच्छा अल्लाह आदमी बैठा तो साधु के बैठने की जगह ही है साधु भैया मेरे टाइम से आई कोई ठहरता है ही नहीं सब आते हैं बच जाते आते बच जाते आते बच जाते साधु तो ऐसे नहीं रहना चाहिए ये देना चाहिए यू करते रहे सत्य वही ठहर जाए हम यू कर यूं करते तो साधु वैसे नहीं बैठता एक मसान बैठा बाबा मसान में क्यों बैठे सब मसान में ठहरेंगे ठहरेंगे ठहरने की जगह है ही नहीं किसी तुझे वो ठहरने की जगह ठहरने की जगह मसान है बस यहाँ नहीं बैठे दौड़ते बैठे यहाँ पर जाते नहीं कहीं नहीं जाते ठहर जगह यही है साधु यहीं बैठना चाहिए क्योंकि सब यहाँ ही आएंगे यहाँ के सब अच्छा जा ही नहीं सकते चारों के पास बताइए कोतवाली के पास बैठा हो ये दल के अलग मारे बैठ लगे वहां बैठे साधु को तो यही डालना चाहिए बाप करो तो बैठे सब उठ बैठे मारे मारे तो साधु बैठे जो यही है मुसलमान बैठ जाओ कुदो में बैठ जाओ चौरा में बैठ जाओ गरीब बार बैठ जाओ बैठने की जगह यही है ऐसा नहीं ज्ञान देते हो हल्ला हो गया हल्ला हो गया सब सुटा जाते इधर हम ये हम व्याख्यान करते हैं हम गीता जी बात करते हैं लोग सुनते ही सी ऐसी बात है ऐसी कला आते थे ना अल्लाह हो गया अल्लाह हो गया तो ये बात है भाई बात तो इतनी है संसार तो ठहरता है नहीं अरे भगवान जाते हैं नहीं अब बताओ नई बात हुई बताओ आप इतने बैठो बताओ कोई नई बात बताओ बताओ कोई संसार तो ठहरते ही नहीं अरे परमा जाते ही नहीं तो बोलो और क्या सीखोगे कोई संत महात्मा क्या बताएगा, क्या बताए बोलो, हल्ला हो गया। ऐसे व्याख्यान मैंने करा है, अमर बात व्याख्यान होता है, हम तो बात कहते हैं सीधी शादी, तो सीधी शादी बात कौन सुने, सुनते ही नहीं। अब कह कहते मैं देखा ना, हम व्याख्यान देते हैं कम आते हैं आदमी, रामायण हो आदमी भक्ति देखिए, हम मिजाज करते हैं हम व्याख्यान देते हैं। लोगों में तो पसंद है नहीं, लोग तो पसंद करते नहीं, अपने मन रिकार्ड लोग नहीं, ये बात है सर, हल्ला हो गया। परमात्मा है इतनी इतनी बात है सगड़ी, इनके सिवाय आप बताओ, इतना बैठे हो आप बताओ क्या बात हो, संसार और परमात्मा दो ही है, इनके सिवाय और क्या बताओगे, संसार में मिट रहा है परमात्मा में मौजूद है, इनके सिवाय और क्या बताओगे, शास्त्र और क्या बताओगे, है कोई पढ़ाई है आपके पास इसके सिवाय बता सकते हो, तो बात इतनी है भाई और कुछ है नहीं। ओ राम और ओ राम रो, ओ रावण ओ राम रो, वो लो बाल गाँव जब महाराम है तो इतनी है पंडित मत मत राख मत मत राख कर दियो, रावण तिथि है ओ रावण ओ राम रो, वो लगे भाई लुगाई लो बाल गाँव रो। महाभारत कितना है, एक झूठे थल, एक मिया, एक का नाम रोर, एक नाम वो, एक का नाम आता नहीं, महाभारत सब सुना दिया, बोलो महाभारत बाकी क्या बचा, एक का नाम युद्ध थल, एक का नाम मिया, एक का नाम वो, एक का नाम वो, एक नाम आता नहीं, पांच पांडव थे। बात की सिवाय बात, बात क्या है, ये सिवाय बात है कोई। टूट रहा है सब, हरि प्रसाद देने एकदम मिच्छू खा रही हो, स्वामी जी को टूट को बताओ, साधु साई टूट को बताओ, सत्य बताओ, साधु साई टूट को बताओ, सास रोक लो, सास भलो भीतर कहीं बट कर लो, पिछू खाया जोर लगाओ, जोर साधु सही टोट को बताओ, साधु सही टोट को बताओ, चल पिछू उतर गया, जब आने कहा उतर दगा वहां हवा को जोर दो, जो हवा जाओ जोर से पिछू उतर गया, साधु सही टोट गया है। अब साधु सही चोट का ऐसा है, कल्याण करने की इतनी बात है, हरदम संसार तो जा रहा है और परमात्मा हरदम रह रहे हैं, कभी जाते ही नहीं, जाने का नाम निशानी नहीं और संसार ठहरने का नाम निशानी नहीं, बताओ इनके सिवाय और क्या है, सब वेदांत पढ़ जाओ सब, इसके सिवाय नई बात बताओ, बता सकते हो, करो पढ़ाई, पढ़ाई कर बताओ, बात इतनी है इतनी, वो रावण रो ब्राह्मण वो गई भिलू गई मैं बात ब्राह्मण रावण मत मत राख मत मत राख, तो संसार की इतनी बात है भाई, व्याख्यान इतना ही है, सब व्याख्यान आ जाए, पूरा व्याख्यान जवाब देती हो रहा जयराम जी के करा के पास हो गया दो आगे दो दो दो अब बोलो क्या क्या क्या कह बोला। अब देखो कितनी कृपा करी आप लोग जो हमारे चुपचाप बैठे रहे, कितनी कृपा हो गई, कितनी मेहरबानी हो गई, कितना बढ़िया कीर्तन होगा। चार पांच सात मिनट रुको, मुझे हमने पांच सात मिनट सबको इतने कह दो कृपा कर दो। कैसी कृपा करी आपने, बहुत कृपा कर दी। पांच सात अर्ध आठ दस मिनट होते नहीं, 10 मिनट कम कम ही होते थे, कभी हो जाए हो जाए हो जाए तो लाभ ही बड़ा लाभ, लाभ ही लाभ, पूरा लाभ ही लाभ, नुकसान कोई है ही नहीं, रत्ती मात्र कल्पना नहीं, लाभ ही लाभ बात कूड़ा। यार आपने कृपा कर दी तो बड़े बढ़िया हो जाएगा, ऐसी कृपा किया तो ऐसो माइत पर रखो, ऐसो माइत कृपा करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 19 दिसंबर 1998 को रात्रि लगभग 8 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।